Check, hey, yeah, haha. Di ko na alam kung bang ilan na take. Yeah, para to sa mga fake. Haha, hey, pag ako na nga ang bumuga, dito mo makikita kung sino ko talaga. Kitang kita mo yung mga tulala na ulaga, parang na ulaga. Mga lagi nga ang nakahiga, sila pa yung mahilig na nga mangutya na palatawa pag nagkamali nga yung iba. Ito ngayon para kayo nga ay tumingala. Nagawa ko to ng sobrang kalma, di pwedeng umalma, kailangan kumalma para ikaw nga ay sumaya. Maging kakaiba, huwag mong ikumpara yung sarili sa iba. Teka, teka, teka, nabubulo lang ako. Repare, pare, pare, parehas lahat naman tayo gusto na pumera. Di na kailangan ng karera. Pag nakita mo kami lahat naka-bling, bling, may tumatabog sa'kin, nag-ring, ring. Kasama ko ka, aking gang, gang. May mga bang, bang. Kita mo, di kami nag-switching lane, yeah. Para maging insane, mas tutukan mo na ang money game. Fuck the fame, pare, we ain't the same. I'm a better in this motherfucking game. You so lame, thinking that you can beat me in this kind of game. I'ma take my time to finish up your time. You gotta see the crime scene, but you